mogą. Sądy, które mocarną koparką wyciągnąć się ze łba nie dadzą. Człowiek chce widzieć, co sam chce zobaczyć, chce czytać, co sam chce przeczytać. Innego, co myśli, innego, co mówi, a wiara ma jeszcze gdzieś postać. Hej! Na górę, raz na górę, dwa na górę, trzy. Zdepnął się Marek, nie napijesz? Idzie brygada cała i piosenkę śpiewa. Wojskowa trauma, prawa, lewa. He, he! Na górę, raz na górę, dwa na górę, trzy. Zdepnął się, kurwa, nie napijesz? Idzie brygada cała i piosenkę śpiewa. Wojskowa trauma, prawa, lewa. He! Gdyby na przyjęciach z jakiejkolwiek okazji spełniano by to asty heroiną, zamiast wódką czystą albo zamiast koniaku preparowano by się kokainą. Dzisiaj w gazecie znów jedno zabicie, zabicie poprzez pełne napicie. Wojna domowa, alkoholowa, koszmar za nędzę, ząb za życie. Na górę, raz na górę, dwa na górę, trzy. Zlewną się pani napije. Idzie brygada cała i piosenkę śpiewa. Wojskowa trauma, prawa, lewa. Na górę, raz na górę, dwa na górę, trzy. Zlewną się Adaś, nie napijesz. Idzie brygada cała i piosenkę śpiewa. Wojskowa trauma, prawa, lewa. Gadaj mi tu, chłopie, że to maks radykalne. W sumie to taka myśl banalna. Mniej szkodliwa marihuana prosta w uprawie jest nielegalna, bo trudniej obłożyć jest taką akcyzą i czerpać podatki dla skraji. Niech wódka co twarda zabija co noc, nie przynajmniej my żreć co tam mamy. He! Na górę, raz na górę, dwa na górę, trzy. Ze mną się kurwa nie napijesz. Czym więcej lejesz, tym bardziej ofiarnie trzy swoje płace. Na górę, raz na górę, dwa na górę, trzy. Ze mną się chłopie nie napijesz. Idzie brygada cała i piosenkę śpiewa. Wojskowa trauma, prawa, lewa. Bum, bum, bum, kabo! Yeah.